Nyelvezhez. Ja tudom még, de... Jobb vágynál így nem kellene mondanod semmit se. Munkás nyelve. Ilyen tudt rádörvelni. És nem tudom, hogy raktam a kulcsomat le. Jása látta? Legyen. Cheats! Légy szíves, menj ki! Légy szíves, thank you. cica. Svíc, rozsopaš. Thank you.